Orain entzungo duzue Nortzen Jose Miel Mirador Pastoa lan merezi duen Berak beste ez da inor Egunon, Jose Miguel Bidador pastorola ikusi ahal izan dute iruñarrek pasaden larun batean, herriko etxe gibeleko burgoen plazan, 700 jenderentzako tokia zen eta mukurru betezen plaza. Jose Miguel Bidador euskaltzale, idazle, ikerlari eta dantzaria duela lau urte zendu zen papatean, eta haren omenez antolatu dute pastorala. Jon Alonso izan da liburuzkaren testuaren idazlea. Hiltzen egun berean lagun batzuk, tristeturik eta ba erdi, bueno, giro triste hortan da nonok esan zuen ba norbaitek mereziko balu pastoral bat Iruñean Jose Miguel izango zen. Urtea pasatu ziren, orain dela 3 urte etorri zen Erlezi pastorala, hemen bertan hemen guk egin guria eman dugun toki hontan bertan da ikusi genuen asko gustatu zitzaigun batez ere, bueno, ba pizkat badakigu Zuberoko pastorala nolakoa dien, da asko estimatze ditugu, baina bakigu jende asko behar izaten dela, asko zen montajea hundia, muntaia hundia guak izaten dira, eta hori pizkat apalagoa baitzan jendez eta ba, iruditu zitzigun, ba, guk orduan egun hortan esan genuen, jo, ba, hori guki genuen ideia hori ba, behar bada tamaina hontan guk egiten alko genuke. Da, ala izan zen, ala sortu zen ideia, da gero poliki-poliki ba, bueno, jendea bildu zen, Azkenean talde erra indugu. 70 jende inguru antolatu dira azken urte terdian pastoral honen antolatzeko, eta Bidadorren bizitza izan badu ere ardatz, Nafarroan euskararen inguruan izan diren kalapitak tokia unitzukan dute pastoralean. Aritz Ibañez erresen da izan da pastoralean. Nik azken aste hauetan nabaritut Iruñan, ba, aspaldian ezagutu ez dudan mugimendu bat, egia da, Nafarroa... Bueno, izan dela aldaketa bat Nafarroan azken lau hilabete hauetan, badela beste giro bat eta orain arte eta pastoralean hori ere kontatu izan da, ez nola ba azken hamarkadetan eta pixka bat izkutuan edo pixka bat konplejoarekin eta bizi izan garen eta orain ematen du jendeak ba kontrakoa nahi duela, ez? Kalera atera ba garenaz harro, ez? Eta giro hori nabaritu dugu pastorala egiten genuen bitartean eta gaur ere hori nabaritu dugu, azkenean pastoralak hori kontatzen du, ez? Ba, Iruñan euskaldunak ez direla inondik etorri, hemendik izan direla, hemen izan direla bizitza guztian eta hemen jarraitzeko asmo guztia dugula. Berrikuntza batzuk ere sartu dituzu, moldaketa batzuk. Bai, ez da hori gure intentzioa izan, esan nahi dut ez gure planteamendua etzen deus berri eskaintzea edo aurrekoarekin austea edo ez da hortaz deus, guk errespetu osoa diogu Siberoan egiten den pastoralari, baina iruditzen zitzaigun ezin genuela Siberoko pastorala bere horretan Iruñan eman, eta beraz eman diogu Iruñeko, Nafarroako barniza, baina funtsean ba, pastoralaren oinarria hemen ikusi ahal izan da, bi talde elkarren kontra, koblaka, kantua, dantza, musika, antzerkia, eta hori ere aldarrikatu nahi dugu, iruditzen zaigu pastorala gaur 21. mendean eta jende asko nahi du moderno izan eta hau ere modernoa da, hau garikidea da eta hau Iruñan izan da bomba bat eta hori ere aldarrikatu behar da gauza tradizionalekin eta gureak berezkoak direnekin egiten aldirela horrelako gauza ederrak eta jendeak bere sentitu eta unkitu ez. Zenbazu ez ote zen itzali, euskal etxetan amitzutez Gero txingarra zirikatuta, denon artean sormenez. Sua hauskotuz bizirik gaude, ileskilari aurre ginez. Mendigatxa maite dugu baina, mendigatxa izatea ez. Barrean, pagoen berdean dira, Iruñan. Herriko udagorrian galburuaren horia. Zientzo gogorak marrasturiko bardea beltzeta zuria. Ebron berdatutako bazterra mejana zabalta joria. Euskararen isuria auzolaldean osatu dugu betiko agorraldia. Mila errekan berritu dute emari gazteta bizia. Gora Iruñeko euskalduna, gora hiriburu zagia. Antolaketa lanetan aritu da Kike Diez Dulturrun, kontent zen pastoralaren ondarrean emaitzarekin. Ba, hau, bueno, ni orain bukatu berri baita, orduan nik uste dut jendea pozpozi dagola, lorian, ez? Entzuten ari naiz orain jendea zerraten ari den, eta biziki kontent, somatzen du jendia, eta batek baino gehiago kerrendi date, nigar malkoak isuri dituztela begietatik, zea, aurpegian beiti, ez da? Eta bertze jende batzuk ere ikusi dutela negarrez. Orduan, bueno, errandiate, baina ikustu dut, polita izan dela, niegi arrateko hemen barrenian izan naiz, gortin edo horri dagoa, zea, irekitzen eta isten, ba, bueno, ikusi bertzerik ez dago jendearen poza, alegrantzia, bozkarioa eta irribarre zabal-zabala. Iruñeak badu bere pastorala? Iruñeak bai, badu bere pastorala, ez ginuen egia errateko egin asmo horrekin, ez? Ba, indugu takitu baizik eta nahi ginuen azalez eta mamiz benazko gauza bat egitea, hori xena ginuen, eta pentsatzen du jendearen erantzuna ikusita egin batean edo erabat erdietsi dugula, ez da? Hori da, bueno, eguraldia zoragarria izan dugu, gero antolak eta ere bai, jendea unitzen auzolana dago hemen atzean, gibelian, eta begira, hemen ba, tuterako erraldoiak zigantiak, hemen ondoan, nunguak eta tuterakoak, ez da? Bueno, gure erakusgarria horixe izan baita, eta egiarrateko pozpozi. Sibirutaren laguntza ukandute bidador pastorela antolatzeko, Michele Txokoparek bi kanta egin ditu. Ba bai, bi kantu egin dut, ala nire parte hartze xume bena oso pozik niz, eta parte hartzia gatik holako aventura batetan, zeren gaizazu maitek badute zentzia gune batetan eta une batetan, eta hala zen Burgoen plazan, hemen udaletxe onduan, holako historia bizi bezain pezu eta alaia, fina, alai den manarean kantatzia ez zugarria zen. Bena, unkitzenai gehiago zeren dila urtia, maiatzian 2014an eben ginen, berlekian, ederlezi pastorale maiten. Eta antzerki aldetik ere bai, badakita, espalitz Xuberoko pastorale izan, guk ez genian eginen ederlezi pastorala izan den bezala. Espalitz izan ederlezi pastorala eben, agian etzen pastoral bidez kontateko bidadoren historia. Eta posten izaren pastorala zer da kodigo, zorotz bat, mena ez da mamut bat da, historia kontatzeko manera bat. Eta garaikide bezain arkaiko, eta hor badakite eta jabetu dira hortaz eta ni pozik. Manera zorroz bat beti estenarekin izan behar du pastoralak? Bai, nik uste bai, nahi duzun erraietan duzun kauza kontatzen alduzu literaturan, manera zorroz bat ez literaturan, margoz edo pastoralaz, antzerkiz, zer da, antzerkia da pastorala, antzerki modernoa, antz egiteko, jolasteko, kodigoekin eta nonbait humorez jokatzeko, gaiza serioak baziren, gauza hunkigarriak baziren, mena bidadoren espiritutik, humorea beti hor da, hiltzeraino, edo ondotik ere bai. Ikusitugu hemen Nafarroako aberastasuna ez, gaitak, ikusitugu ziganteak, Herriberako koloreak harri digute, mendialdekoa ere bai. Bai. Izan da, bai, denetarikoa, ez? Bai, lekian diren aberastasunekin egin dute, eta hori da, zeren egin duten guzia, naturaltasun oso egin di. Ez den nostalgia batek harturik edo ez dekitz, ez. Aitzina begira, nahiz eta kontu batzu dira, zain zaharmena minbera. Gauza minbera bardin kontatu, bena aitzina begiratuz eta baikorki. Bai, erio latza betorkit, bidadorek zion bezala, nahi duenean, ez nahi duenean, ni baikor nagoenean. Eta horrela, aipatzen dira gauza serioak, bena oso harintasun puntu batekin. Zer maitatu du gehien pastoral hontan, gaurko ikusgarri hontan? Ba, maitatu zeren, jabetu dira pastoralen kodigoaz, eben Iruñeko pastoral egiteko. Maite dute Xiberoko dantzatzeko manean, badituzte dantzari oso ederak, ebe, Xiberoko satanek sartu dituzte, maite dituzte beste Nafarroko beste dantzao, Txagabiakuk eta San Lorentzo eta ebe egin dute, pertsonai berri bat, makagorri hori, fantesiaz, bufoiaren egiten, alegia deusez, egia hundiek eraiten, hori ez da pastoraletan, bena, agian izanen da Xiberoko pastoraletan, 10 urte barne, zergatik ez. Ekarpen batzuk izan dira? Bai. Usaiako pastoralarentzat. Bai, ez tekit zera den Usaiako pastorala klasikoari. Bai, klasikoari begira, enetako aide freskoa beti bazteretik edo kanpoti dator, eta gu barnetik saiatu ginen aize fresko baten ekartzia, eta hor kanpotik, uste dut Xiberoko pastoralak bilduko duela freskotasuna, Iruñaldetik, eta hori pozgarria da pastoralarentzat, zen olako ohore, kanporat zabaltzia. Zer eskatzen dugu eskararen zat, kanporat laua izetara zabaltzia, ebe pastoralen zat, gauza bera. Nafarroa gure ama, Euskal Herri lehena, Baskoen elde bizena, Botorle gulerrena. Nafarroa gure ama, Euskal Herri lehena, Provincia baina erreinu, mila bat urtez izana. Orain eta rankasik itori, hain eskalduna zinena. Hoi erre suma beti maitea, zure aurren bihotz mina. Euskal umeak dekiko dira, gore txizure izena. Na.